สั่งสร้างกุฏิสงแสดงพื้นที่ให้ได้ขนาดเขาสร้างตามสั่งภิกษุสั่งว่าจงสร้างกุฏิให้เราแล้วหลีกไปและได้สั่งว่ากุฏินั้นสงต้องแสดงพื้นที่ให้ต้องได้ขนาดต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบผู้รับคำสั่งสร้างกุฏิที่สงแสดงพื้นที่ให้ได้ขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิกษุนั้นทราบข่าวว่าเขาสร้างกุฏิที่สงแสดงพื้นที่ให้เราได้ขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบเธอพึงไปเองหรือส่งทูตไปบอกว่าต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายต้องเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอาบัติภิกษุสั่งว่าจงสร้างกุฏิให้เราแล้วหลีกไปแต่ได้สั่งว่ากุฏินั้นสงต้องแสดงพื้นที่ให้ต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบผู้รับคำสั่งสร้างกุฏิที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิกษุผู้สร้างต้องอาบัติทุกกฎ3ตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบภิกษุผู้สร้างต้องอาบัติทุกกฎ2ตัวเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิกษุผู้สร้างต้องอาบัติทุกกฎ2ตัวเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบภิกษุผู้สร้างต้องอาบัติทุกกฎสร้างผิดคำสั่งสงแสดงพื้นที่ให้ภิกษุสั่งว่าจงสร้างกุฏิให้เราแล้วหลีกไปแต่ได้สั่งว่ากุฏินั้นสงต้องแสดงพื้นที่ให้ต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบผู้รับคำสั่งสร้างกุฏิที่สงแสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิกษุผู้สร้างต้องอาบัติทุกกฎ2ตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบภิกษุผู้สร้างต้องอาบัติทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิกษุผู้สร้างต้องอาบัติทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอาบัติสร้างผิดคำสั่งสร้างเกินขนาดภิกษุสั่งว่าจงสร้างกุฏิให้เราแล้วหลีกไปแต่ได้สั่งว่ากุฏินั้นต้องได้ขนาดต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบผู้รับคำสั่งสร้างกุฏิให้เกินขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิกษุผู้สร้างต้องอาบัติทุกกฎ3ตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบภิกษุผู้สร้างต้องอาบัติทุกกฎ2ตัวเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิกษุผู้สร้างต้องอาบัติทุกกฎ2ตัวเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบภิกษุผู้สร้างต้องอาบัติทุกกฎสร้างผิดคำสั่งสร้างได้ขนาดภิกษุสั่งว่าจงสร้างกุฏิให้เราแล้วหลีกไปและได้สั่งว่ากุฏินั้นต้องได้ขนาดต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบผู้รับคำสั่งสร้างกุฏิให้ได้ขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิกษุผู้สร้างต้องอาบัติทุกกฎ2ตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบภิกษุผู้สร้างต้องอาบัติทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบภิกษุผู้สร้างต้องอาบัติทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอาบัติสร้างผิดคำสั่งสงฆ์ไม่ได้แสดงพื้นที่ให้สร้างเกินขนาดภิกษุสั่งว่าจงสร้างกุฏิให้เราแล้วหลีกไปและได้สั่งว่ากุฏินั้นสงฆ์ต้องแสดงพื้นที่ให้ต้องได้ขนาดต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบผู้รับคำสั่งสร้างกุฏิที่สงฆ์ไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เกินขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบ

ถ้าเขาสร้างค้างไว้ภิกษุนั้นกลับมาพึงให้กุฏินั้นแก่ภิกษุอื่นหรือรื้อสร้างใหม่ถ้าไม่ให้ภิกษุอื่นหรือไม่รื้อสร้างใหม่ต้องอาบัติทุกกฎสองตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัติทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัติทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอาบัติสงฆ์ไม่ได้แสดงพื้นที่ให้สร้างเกินขนาดสร้างค้างภิกษุสั่งว่าจงสร้างกุฏิให้เราแล้วหลีกไปผู้รับคำสั่งสร้างกุฏิที่สงฆ์ไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เกินขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบถ้าเขาสร้างค้างไว้ภิกษุนั้นกลับมาพึงให้กุฏินั้นแก่ภิกษุอื่นหรือรื้อสร้างใหม่ถ้าไม่ให้ภิกษุอื่นหรือไม่รื้อสร้างใหม่ต้องอาบัติทุกกฎสองตัวกับอาบัติสังฆาทิเศษสองตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัติทุกกฎหนึ่งตัวกับอาบัติสังฆาทิเศษสองตัวเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัติทุกกฎหนึ่งตัวกับอาบัติสังฆาทิเศษสองตัวเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัติสังฆาทิเศษสองตัวสงแสดงพื้นที่ให้สร้างได้ขนาดสร้างค้างภิกษุสั่งว่าจงสร้างกุฏิให้เราแล้วหลีกไปผู้รับคำสั่งสร้างกุฏิที่สงแสดงพื้นที่ให้ได้ขนาดเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบถ้าเขาสร้างค้างไว้ภิกษุนั้นกลับมาพึงให้กุฏินั้นแก่ภิกษุอื่นหรือรื้อสร้างใหม่ถ้าไม่ให้ภิกษุอื่นหรือไม่รื้อสร้างใหม่ต้องอาบัติทุกกฎสองตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัติทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัติทุกกฎภิกษุสั่งว่าจงสร้างกุฏิให้เราแล้วหลีกไปผู้รับคำสั่งสร้างกุฏิที่สงแสดงพื้นที่ให้ได้ขนาดเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอาบัติสร้างค้างสร้างต่อกุฏิตนสร้างค้างไว้ภิกษุสร้างต่อจนสำเร็จด้วยตนเองต้องอาบัติสังฆาทิเศษกุฏิตนสร้างค้างไว้ภิกษุใช้ผู้อื่นสร้างต่อจนสำเร็จต้องอาบัติสังฆาทิเศษกุฏิผู้อื่นสร้างค้างไว้ภิกษุสร้างต่อจนสำเร็จด้วยตนเองต้องอาบัติสังฆาทิเศษกุฏิผู้อื่นสร้างค้างไว้ภิกษุใช้ผู้อื่นสร้างต่อจนสำเร็จต้องอาบัติสังฆาทิเศษอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1.ภิกษุสร้างเงื้อมผามีประตู 2. ภิกษุตบแต่งถ้ำ 3. ภิกษุสร้างกุฏิหญ้า 4. ภิกษุสร้างกุฏิเพื่อภิกษุอื่น 5. ภิกษุสร้างอาคารนอกจากนั้นยกเว้นอาคารที่พักของตน 6. ภิกษุวิกลจริต 7. ภิกษุต้นบัญญัติกุฏิการะสิกขาบทที่6จบวิหาการสิกขาบทว่าด้วยการสร้างวิหารเรื่องพระฉันนะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีครั้งนั้นเศรษฐีผู้อุปถากท่านพระฉันนะบอกท่านพระฉันนะว่าท่านผู้เจริญท่านโปรดตรวจดูสถานที่สร้างวิหารข้าพเจ้าจักให้สร้างวิหารถวายต่อมาท่านพระฉันนะให้แผ้วถางสถานที่สร้างวิหารใช้คนตัดต้นไม้รุกเจดีต้นหนึ่งที่ชาวบ้านชาวนิคมชาวเมืองชาวชนบทชาวแว่นแคว้นเคารพบูชาพวกชาวบ้านจึงตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนพระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรจึงใช้คนตัดต้นไม้รุกเจดีที่ชาวบ้านชาวนิคมชาวเมืองชาวชนบท ชาวแว่นแคว้นเคารพบูชาเล่าพระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรเบียดเบียนต้นไม้ซึ่งมีอินทรีย์เดียวภิกษุทั้งหลายได้ยินชาวบ้านตำหนิประณามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนท่านพระฉันนะจึงใช้คนตัดต้นไม้รุกเจดีที่ชาวบ้านชาวแว่นแคว้นเคารพบูชาเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิท่านพระฉันนะโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระฉันนะว่าฉันนะทราบว่าเธอใช้คนตัดต้นไม้รุกเจดีที่ชาวบ้านชาวนิคมชาวเมืองชาวชนบทชาวแว่นแคว้นเคารพบูชาจริงหรือท่านพระฉันนะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆบุรุษฉะไหนเธอจึงใช้คนตัดต้นไม้รุกเจดีที่ชาวบ้านชาวนิคมชาวเมืองชาวชนบทชาวแว่นแคว้นเคารพบูชาเล่าโมฆบุรุษเพราะพวกชาวบ้านมีความสำคัญว่าต้นไม้มีชีวะโมฆบุรุษการกระทำอย่างนี้มิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุจะสร้างวิหารใหญ่ที่มีเจ้าของสร้างถวายสร้างเป็นของส่วนตัวต้องพาภิกษุทั้งหลายไปแสดงพื้นที่ให้ภิกษุเหล่านั้นพึงแสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบถ้าภิกษุให้สร้างวิหารใหญ่เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบหรือไม่พาภิกษุทั้งหลายไปแสดงพื้นที่ให้เป็นสังฆาทิเศษเรื่องพระฉันนะจบสิกขาบทวิภังวิหารที่ชื่อว่าใหญ่ได้แก่วิหารมีเจ้าของสร้างถวายชื่อว่าวิหารได้แก่ที่อยู่ซึ่งโบกฉาบภายในหรือภายนอกหรือโบกฉาบทั้งภายในภายนอกคำว่าสร้างคือสร้างเองหรือใช้คนอื่นสร้างคำว่าที่มีเจ้าของสร้างถวายคือที่มีหญิงหรือชายคฤหัสถ์หรือบรรพชิตเป็นเจ้าของสร้างถวายคำว่าสร้างเป็นของส่วนตัวคือเพื่อประโยชน์ตนคำว่าต้องพาภิกษุทั้งหลายไปแสดงพื้นที่ให้อธิบายว่าภิกษุผู้จะสร้างวิหารนั้นพึงให้แผ้วถางพื้นที่สร้างวิหารแล้วเข้าไปหาสงฆ์ห่มผ้าเฉวียงบ่ากราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่านั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมต้องการจะสร้างวิหารใหญ่มีเจ้าของสร้างถวายสร้างเป็นของส่วนตัวกระผมขอให้สงฆ์ตรวจดูพื้นที่สร้างวิหารขอรับพึงกล่าวขอภิกษุทั้งหลายดังนี้เป็นครั้งที่สองพึงกล่าวขอภิกษุทั้งหลายดังนี้เป็นครั้งที่สามถ้าสงฆ์ทั้งปวงสามารถไปตรวจดูพื้นที่สร้างวิหารได้ก็ต้องไปตรวจดูด้วยกันทุกรูปถ้าสงฆ์ทั้งปวงไม่สามารถจะไปตรวจดูพื้นที่สร้างวิหารได้หมดทุกรูปก็ต้องขอผู้ภิกษุที่ฉลาดสามารถรู้จักพื้นที่ว่าเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบแล้วแต่งตั้งวิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาแต่งตั้งภิกษุทั้งหลายสงฆ์พึงแต่งตั้งอย่างนี้คือภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้ต้องการจะสร้างวิหารใหญ่ที่มีเจ้าของสร้างถวายสร้างเป็นของส่วนตัวภิกษุนั้นขอให้สงฆ์ตรวจดูพื้นที่สร้างวิหารถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้และชื่อนี้ให้ตรวจดูที่สร้างวิหารให้แก่ภิกษุชื่อนี้นี้เป็นญัตติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้ต้องการจะสร้างวิหารใหญ่ที่มีเจ้าของสร้างถวายสร้างเป็นของส่วนตัวภิกษุนั้นขอให้สงฆ์ตรวจดูพื้นที่สร้างวิหาร สงฆ์แต่งตั้งภิกษุชื่อนี้และชื่อนี้ให้ตรวจดูพื้นที่สร้างวิหารให้แก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้และชื่อนี้ให้ตรวจดูพื้นที่สร้างวิหารให้แก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงภิกษุชื่อนี้และชื่อนี้สงฆ์แต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจดูพื้นที่สร้างวิหารให้แก่ภิกษุชื่อนี้สงฆ์เห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้วิธีขอสงฆ์แสดงพื้นที่สร้างวิหารภิกษุทั้งหลายที่ได้รับแต่งตั้งเหล่านั้นต้องไปที่นั้นแล้วพึงตรวจดูพื้นที่สร้างวิหารให้รู้ว่าเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบถ้าเป็นพื้นที่มีอันตรายทั้งไม่มีบริเวณโดยรอบพึงบอกภิกษุรูปนั้นว่าอย่าสร้างในที่นี้ถ้าเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายทั้งมีบริเวณโดยรอบพึงบอกสงฆ์ว่าเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายทั้งมีบริเวณโดยรอบภิกษุผู้จะสร้างวิหารนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มผ้าเฉวียงบ่ากราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษากว่านั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมต้องการสร้างวิหารใหญ่ที่มีเจ้าของสร้างถวายสร้างเป็นของส่วนตัวกระผมขอให้สงฆ์แสดงพื้นที่สร้างวิหารพึงกล่าวขอภิกษุทั้งหลายดังนี้เป็นครั้งที่สองพึงกล่าวขอภิกษุทั้งหลายดังนี้เป็นครั้งที่สามกรรมวาจาขอให้สงฆ์แสดงพื้นที่สร้างวิหารภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบดังนี้ท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้ต้องการจะสร้างวิหารใหญ่ที่มีเจ้าของสร้างถวายสร้างเป็นของส่วนตัวภิกษุนั้นขอให้สงฆ์แสดงพื้นที่สร้างวิหารถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงไปแสดงพื้นที่สร้างวิหารให้แก่ภิกษุชื่อนี้นี่เป็นยัตติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้ต้องการจะสร้างวิหารใหญ่ที่มีเจ้าของสร้างถวายสร้างเป็นของส่วนตัวภิกษุนั้นขอให้สงฆ์แสดงพื้นที่สร้างวิหารสงฆ์แสดงพื้นที่สร้างวิหารให้แก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแสดงพื้นที่สร้างวิหารให้แก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงพื้นที่สร้างวิหารสงแสดงให้แก่ภิกษุชื่อนี้แล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือเอาความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ที่ชื่อว่าเป็นพื้นที่มีอันตรายคือเป็นที่อยู่ของมดเป็นที่อยู่ของปลวกเป็นที่อยู่ของหนูเป็นที่อยู่ของงูเป็นที่อยู่ของแมลงป่องเป็นที่อยู่ของตะขาบเป็นที่อยู่ของช้างเป็นที่อยู่ของม้าเป็นที่อยู่ของราชสีเป็นที่อยู่ของเสือโคร่งเป็นที่อยู่ของเสือเหลืองเป็นที่อยู่ของหมีเป็นที่อยู่ของสุนัขป่าหรือเป็นที่อยู่ของสัตว์เดรัจฉานบางเหล่าอยู่ใกล้นาอยู่ใกล้สวนอยู่ใกล้ตะแลงแกงอยู่ใกล้ที่ทรมานนักโทษอยู่ใกล้สุสานอยู่ใกล้อุทยานอยู่ใกล้ที่หลวงอยู่ใกล้โรงช้างอยู่ใกล้โรงม้าอยู่ใกล้เรือนจำอยู่ใกล้โรงสุราอยู่ใกล้ร้านขายเนื้ออยู่ใกล้ถนนอยู่ใกล้ทางสี่แยกอยู่ใกล้ที่ประชุมหรืออยู่ใกล้ทางเดินนี่ชื่อว่าพื้นที่มีอันตรายที่ชื่อว่าเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบคือเกวียนที่เขาเทียมวัวตามปกติไม่สามารถวนไปได้บันไดไม่สามารถจะทอดเวียนไปได้โดยรอบนี้ชื่อว่าพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบที่ชื่อว่าเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายคือไม่ใช่ที่อยู่ของมดและถึงไม่ใกล้ทางเดินนี้ชื่อว่าพื้นที่ไม่มีอันตรายที่ชื่อว่าเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบคือเกวียนที่เขาเทียมวัวตามปกติสามารถวนไปได้บันไดสามารถทอดเวียนไปได้โดยรอบนี้ชื่อว่าพื้นที่มีบริเวณโดยรอบวิหารที่ชื่อว่าใหญ่ คือวิหารที่มีเจ้าของที่ชื่อว่าวิหารได้แก่ที่อยู่ซึ่งโบกฉาบเฉพาะภายในหรือภายนอกหรือโบกฉาบทั้งภายในภายนอกคำว่าสร้างคือสร้างเองหรือใช้คนอื่นสร้างคำว่าไม่พาภิกษุทั้งหลายไปแสดงพื้นที่ให้คือไม่ขอให้สงฆ์แสดงพื้นที่สร้างวิหารด้วยยัตติทุติยกรรมวาจาก่อนสร้างเองหรือใช้คนอื่นสร้างต้องอาบัติทุกกฎเพราะความพยายามแต่ละครั้งยังเหลืออิฐอีกก้อนหนึ่งจึงจะเสร็จต้องอาบัติทุลจัยอิฐก้อนสุดท้ายเสร็จแล้วต้องอาบัติสังฆาทิเศษคำว่าเป็นสังฆาทิเศษความว่าสำหรับอาบัตินั้นสงเท่านั้นให้ปริวาสเพราะเหตุนั้นจึงตรัสเรียกว่าเป็นสังฆาทิเศษบทภาชณีสงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้ภิกษุสร้างวิหารที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัติทุกกฎสองตัวกับอาบัติสังฆาทิเศษหนึ่งตัวภิกษุสร้างวิหารที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัติทุกกฎกับอาบัติสังฆาทิเศษภิกษุสร้างวิหารที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัติทุกกฎกับอาบัติสังฆาทิเศษภิกษุสร้างวิหารที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัติสังฆาทิเศษสงแสดงพื้นที่ให้ภิกษุสร้างวิหารที่สงแสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัติทุกกฎสองตัวภิกษุสร้างวิหารที่สงแสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัติทุกกฎภิกษุสร้างวิหารที่สงแสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัติทุกกฎภิกษุสร้างวิหารที่สงแสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอาบัติสั่งสร้างวิหารสงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้ภิกษุสั่งว่าจงสร้างวิหารให้เราผู้รับคำสั่งสร้างวิหารที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัติทุกกฎสองตัวกับอาบัติสังฆาทิเศษหนึ่งตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัติทุกกฎกับอาบัติสังฆาทิเศษเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัติทุกกฎกับอาบัติสังฆาทิเศษเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัติสังฆาทิเศษสั่งสร้างวิหารสงแสดงพื้นที่ให้ภิกษุสั่งว่าจงสร้างวิหารให้เราผู้รับคำสั่งสร้างวิหารที่สงแสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัติทุกกฎสองตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัติทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัติทุกกฎเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบไม่ต้องอาบัติหลีกไปไม่ได้สั่งสงฆ์ไม่ได้แสดงพื้นที่ให้ภิกษุสั่งว่าจงสร้างวิหารให้เราแล้วหลีกไปแต่ไม่ได้สั่งว่าวิหารนั้นสงต้องแสดงพื้นที่ให้ต้องเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายและต้องมีบริเวณโดยรอบผู้รับคำสั่งสร้างวิหารที่สงไม่ได้แสดงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัติทุกกฎสองตัวกับอาบัติสังฆาทิเศษหนึ่งตัวเป็นพื้นที่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัติทุกกฎกับอาบัติสังฆาทิเศษเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัติทุกกฎกับอาบัติสังฆาทิเศษเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบต้องอาบัติสังฆาทิเศษหลีกไปไม่ได้สั่งสงแสดงพื้นที่ให้